السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صفحہ نمبر 76 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج, 76 پیج. ممن تکلم فی المہدی, من سے من کون, یعنی کون میں سے, یعنی کون سے لوگ ہیں جن میں سے تکلم جو بولا ہے, فی المہدی ماں کی گود میں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثه. ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے قال کہ آپ نے ارشاد فرمایا لم يتكلم نہیں بولے في المهد ماں کی گود میں الا ثلاثه مگر تین بچے یا تین لوگ, عیسیٰ بن مریم و صاحب جریج, حضرت عیسیٰ ابن مریم اور صاحب جریج اور جریج نام کے عابد کا ساتھی یا والا. وکان جریج رجلا عابدا, اور جریج تھے ایک عابد انسان. فاتخذ صومعة, تو انہوں نے بنا لیا ایک صومعة یعنی عبادت گاہ. فکان فیہا, تو وہ رہتا تھا اسی میں. فاتتہ امہ, پھر آئی اس کے پاس اس کی والدہ. وہو یصلی, اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. فقالت, تو اس نے کہا یعنی والدہ نے کہا یا جریج, او جریج. فقالت, تو اس نے دل میں یہ بات کہی یا ربی, اے میرے رب, امی و صلاتی, یعنی ادھر میری ماں ہے اور ادھر میری نماز ہے. فاقبل علی صلاتی, تو وہ اقبل متوجہ رہا یا لگا رہا, علی صلاتی اپنی نماز پر. فانصرفت, تو ماں واپس چلی گئی ملے بغیر. فلما كان من الغد, پھر جب کل آیا. اتته, تو وہ ماں اس کے پاس آئی. وہو یصلی, اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. فقالت یا جریج, پھر اس کی والدہ نے کہا او جریج, یعنی دروازہ کھٹکھٹایا, آوازیں دی جریج جریج. فقالا, تو اس نے کہا ای ربی, ای کا مطلب یا, حروف ندا میں سے ای ربی, اے میرے رب, ربی ہے اصل میں. امی و صلاتی, میری والدہ اور میری نماز. فاقبل علی صلاتی, تو وہ لگا رہا اپنی نماز پر. فلما کان من الغد, پھر جب اگلا دن آیا. اتتہ, وہ پھر آئی اس کے پاس. وہو یصلی, اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. فقالت یا جریج, تو اس نے پھر آوازیں دی اور کہا اے جریج. فقال ای ربی امی و صلاتی, اللہ میری ماں اور میری نماز. فاقبل علی صلاتی, تو وہ لگا رہا متوجہ ہوا اپنی نماز کی طرف. فقالت, تو اس نے جاتے جاتے یہ لفظ کہے اللہم, اے اللہ, لا تمتہ, نہ تو موت دے میرے اس بیٹے کو. حتی ینظر, یہاں تک کہ وہ دیکھ لے. الا وجوہ المومسات, گناہگار عورتوں کے چہروں کو. فتذاکر, تو آپس میں باتیں کیں بنو اسرائیل, بنو اسرائیل نے, جریجن جریج کے بارے میں. وعبادتہ, اور اس کی عبادت کے بارے میں, یہ بڑا نیک انسان ہے اور بڑی اچھی عبادت کر رہا ہے, لگا ہوا ہے. وکانت امراۃن بغیون, تو وہاں پر اسی علاقے میں ایک عورت تھی بغیون, گناہگار. بغی, بغایا, یعنی جو گناہ کماتا ہو. یتمثل, مثال دی جاتی تھی بحسنہا, اس کے حسن کی. فقالت, تو اس نے کہا ان شئتم, اگر تم چاہو. لأفتننہ, تو میں اس جریج کو فتنے میں ڈالوں. فتعرضت لہ, پھر وہ سامنے آئی اس کے. فلم یلتفت، تو جریج نہ متوجہ ہوا، الیہا اس کی طرف، فاتت راعین، تو وہ آئی ایک چرواہے کے پاس، کان یعوی، جو آیا کرتا تھا، الی صومعتہ، اس کی عبادت گاہ کی طرف، یعنی اپنے ریوڑ کو اس کی عبادت گاہ کی طرف لے آیا کرتا تھا، فامکنتہ، تو اس نے قابو پا لیا، ہو اس چرواہے کو، من نفسہا، اپنی طرف سے، فوقع علیہا، تو اس نے بدکاری کی اس سے، فحملت، تو وہ حاملہ ہو گئی، فلما ولدت، پھر جب اس نے بچہ جنا، قالت، تو کہا، ہوا من جریجن، یہ جریج سے ہے، فأتوہ، تو لوگ اس کے پاس آئے، فاستنزلوہ، پھر اس کو نکالا یا اتار ڈالا، اس صومعة سے، یعنی اس کو وہاں سے اتار دیا، وہدموا، اور انہوں نے گرا دیا، صومعته، اس کی عبادت گاہ کو، وجعلوا، اور شروع ہوئے وہ، یضربونہ، مارنے لگے اس کو، فقالا، تو اس نے کہا، ما شأنکم، کیا حال ہے تمہارا، یعنی کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو، فقالوا، تو انہوں نے کہا، زنیتا، تم نے بدکاری کی ہے، بہذہ البغی، اس فاحشہ عورت کے ساتھ، فولدت من کا، تو اس نے بچہ جنا ہے تم سے، فقالا، تو اس نے کہا، این الصبی، کہاں ہے بچہ، فجاؤ بہ، تو وہ اس کو لے آئے اس کے پاس، فقالا، تو جریج نے کہا، دعونی، مجھے چھوڑ دو، حتی اصلی، تاکہ میں نماز پڑھ لوں، فلما انصرف، پھر جب اس نے سلام پھیرا، ات الصبی، وہ بچے کے پاس آیا، فطعن فی بطنہ، تو اس نے، طعنہ کا مطلب یعنی انگلی ماری اس کے پیٹ میں، وقالا، اور کہا، یا غلام، او بچے، من ابو کا، کون ہے تمہارا باپ، قالا، اس نے کہا، فلان الراعی، فلان چرواہا، فاقبلوا، تو لوگ آنے لگے، علی جریجن، جریج کے پاس، یقبلونہ، اس کو بوسہ دیتے رہے، ویتمسحون بہ، اور اس کو مسح کرتے رہے، اس پہ ہاتھ پھیرتے رہے، یعنی برکت کے لیے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لوگوں نے، نبنی لکا، ہم بنائیں گے اب تیرے لیے، صومعتا کا، تمہاری عبادت گاہ کو، من ذہب، سونے سے، قال لا، جریج نے کہا، نہیں، اعیدوہا من طین، اس کو دوبارہ بناؤ مٹی سے، کما کانت، جیسا کہ یہ پہلے تھا، ففعلوا، تو انہوں نے اس کو بنا دیا۔ تو یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، باب الانبیاء میں اور باب المظالم میں اور عمل فی الصلاح میں، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا کتاب البر میں، اور امام احمد نے اپنی مسند میں بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں۔ شرح المفردات، المہد پہلا لفظ ہے، مہد کہتے ہیں سریر الطفلی، بچے کی چارپائی کو، دوسرا مطلب پنگھوڑا اس کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مہود، اور دوسری ہے مہاد۔ پھر اتخذ الشیئ، حدیث میں تھا نا، فاتخذ صومعتن، تو اتخذ الشیئ، اتخذ کیا ہے، اخذہ، یعنی اس نے اس کو بنا لیا، پکڑ لیا۔ اتخذا کا لفظ جو ہے یہ افتعلا کے وزن پر ہے، اور من اخذا، یہ اخذا سے لیا گیا ہے، اور اخذا سے اتخذا بنایا گیا ہے باب افتعال کے وزن پر۔ تو اتخذا اصل میں کیا تھا، اوتخذا، اوتخذا، افتعلا، تو واو کو حمزہ بنا کے پھر اس کو تا میں بدل کے، تا کو تا میں مدغم کر کے اس طرح اتخذ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے الصومعت. صومع کا لفظ ہے قرآن مجید میں, یہ لفظ ہے. ہاں لہدمت صوامع وبیع. الصومع بیت ایک ایسا گھر ہوتا ہے, یتعبد فیہ عبادت کرتا ہے اس گھر میں, الراہب راہب انسان, اس کی جمع ہے صوامع. اقبل علی الشیء, اقبل علی صلاتہ ہم نے پڑھا نا, تو اسی کو اقبل علی الشیء یعنی لزمہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی کو اس نے لازم پکڑ لیا, اسی سے چمٹا رہا. وَأَخَذَ فِيهِ اور اسی میں ہی وہ رہا. پھر انصرفہ اس کا مطلب ہے رجع یعنی وہ لوٹ آیا پلٹ آیا. پھر ماتا کا لفظ ہے, ماتا اس کا مضارع کیا ہے, یموت. تو الموت موت جو ہے معروف ہن, وہ تو معروف ہے سب جانتے ہیں, سامنا نہیں کیا لیکن جانتے ہیں. امات اللہ فلانن, دیکھا نا موت دے دی اللہ نے فلاں کو, یعنی جعلہ یموت یعنی بنا دیا اس کو کہ وہ مرے. تو مات یموت یہ یوں ہے, لیکن امات اگر ہو تو اس کا مضارع کیا آئے گا, یمیت. والمضارع یمیت, اس کا مضارع کیا ہوگا, یمیت. اور امر کیا ہوگا, امت. امت جیسے اقام یقیم, اس کا مضارع کیا ہوگا, اقیم. اقیم الصلاۃ, ٹھیک ہے, امت تو یہ آئے گا. اور اس کا مصدر کیا ہے, اماتتن. اماتتن. پھر لفظ آئے المومسات. مومسا اس کا مطلب ہے الفاجرہ. الفاجرہ اس کی جمع ہے مومساتن. ویقال لہا ایضا اور ایسی عورت کو کہا جاتا ہے, ایضا بھی یعنی اس طرح بھی کہا جاتا ہے ایسی عورت کو, مومسن یعنی مومسہ تا کے ساتھ, اور مومسن بغیر التائی تا کے بغیر بھی. یہ مومس کا لفظ فاجرہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر مومسہ کی جمع کیا ہے, میامیسو و موامیسو و موامیسو, یہ سب اس کی جمع ہے. پھر تذاکرو, تذاکر الامر ذکر سے ہے, یعنی ذکرہ بعضهم لبعض, ذکرہ یاد کیا اس کو, بعضهم ان کے کچھ لوگوں نے, لبعض کچھ لوگوں کے لیے یعنی آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے اسے یاد کیا, اس کا ذکر کیا. تو باب تفاعل جو ہے اس میں ہمیشہ دو بندوں کا آپس میں مکالمہ یا کوئی کام ہوتا ہے, جیسے مقاتلہ جو ہے آپس میں لڑنا, اسی طرح مکاتبہ آپس میں لکھ لینا, اسی طرح یہ لفظ ہے مذاکرہ آپس میں گفتگو کرنا, ٹھیک ہے, محادثہ آپس میں گفتگو کرنا, یہ سب ایسے ہیں. پھر البغیو حدیث میں یہ لفظ آیا, اس کا مطلب ہے الفاجرت وہ گناہگار عورت, تتکسب جو کمائی کرتی ہو, بفجوریہا اپنے گناہوں سے, اس کی جمع کیا ہے, بغایا. پھر تمثل بالشیئی, یو تمثل کا لفظ آیا ہے, یو تمثل بحسنیہا. تو تمثل بالشیئی ضربہ مثلا یعنی اس نے مثال دی کسی چیز کی فلاں کی, تو ضربہ مثلا یعنی اس نے مثال دی اس کے لیے یعنی ماری اس کے لیے ایک مثال, پیش کی اس کے لیے ایک مثال. یقال جیسے کہا جاتا ہے, ھذا الرجل یتمثل بصدقہ و امانتہ, یہ آدمی مثال دی جاتی ہے اس کی سچائی کی اور اس کی امانت کی, دیانتداری کی. پھر ہے فتنہ, لافتننہ کا لفظ آیا تھا، تو فتن فلانن، فتن اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یفتنو، یفتنو تو مطلب کیا ہے؟ اوقعہ فی الفتنتی، اس نے ڈال دیا اس کو فتنہ میں. والفتنتو، اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ البلاء، بلا جانتی ہے نا بلا، ہاں ہاں. یہ اور بات ہے جب ہم کوئی شے دیکھتے ہیں یا کوئی آ رہا ہو تو بلا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ بلا شاید کوئی جانور سمجھتے ہیں خوفناک قسم کا، ہاں؟ لیکن عربی میں بلا کا جو لفظ ہے وہ آزمائش کے لیے ہے، ابتلا سے، امتحان دوسرا ہے اس کا معنی، امتحان. اور تیسرا کیا ہے؟ الاختبار، اختبار کا مطلب بھی دوسرے کی خبر لینا یعنی ٹیسٹ لینا. اس لیے جو آپ کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو اس کو کہہ سکتے ہیں اختبار، ٹھیک ہے. عربی میں امتحان کا مطلب کسی کو ایسی مشکل میں ڈال دینا کہ وہ بس پریشان ہو، تو ہم نے وہ لفظ جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے ایگزامینیشن کے لیے اردو میں، جبکہ اس کے لیے اختبار کا لفظ ہے کہ دوسرے کے بارے میں اتنی خبر چلے کہ کھڑا کہاں ہے، جو پڑھا ہے اس نے کیا اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، تو یہ اختبار ہوتا ہے. پھر تعرض لشیئن، جس کا مطلب کیا ہے؟ تصدى له، ٹھیک ہے. تو حدیث میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کوئی ہے یہ لفظ؟ فتعرضت له، یعنی وہ سامنے آئی اس کے. تو عرض کا مطلب یہ ہوتا ہے عرضی، عرض میری عرض ہے، یعنی عرض کا مطلب یہ پیش کرتا ہوں یا سامنے آتا ہوں میں. تو یہ تصدى له، وہ سامنے آیا اس کے. وطلبه، اور اس سے کچھ مطالبہ کیا یا طلب کیا. پھر ہے التفت الى الشیء، حدیث میں نا فلم يلتفت الیہا، تو التفت الى کا کیا مطلب ہے؟ صرف وجهه، اس نے پھیر دیا اپنے چہرے کو، الیہ اس شے کی طرف. تو اپنا چہرہ کسی شے کی طرف پھیرنا اس کا مطلب ہے التفات، اور نہ پھیرا جائے تو لم یلتفت، اس نے گھاس ہی نہیں ڈالی. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے اس سے بات کی وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، تو یعنی یہ جو ہے نا لم یلتفت کا لفظ وہ یہی ہے. پھر ہے الراعی، کسے کہتے ہیں؟ من یحفظ الماشیتا، جو نگرانی کرتا ہے ماشیا کی، ماشیا مویشیوں کی. ویرعاها، اور ان کی رعایت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، حفاظت بھی کرے نگرانی بھی کرے، اس کو کہتے ہیں الراعی. اس کی جمع کیا ہے؟ رعاتن ورعاءن، دو اس کی جمع ہے. پھر ہے امکنہ من الشیء، امکنہ یعنی جعل له سلطانا، بنائی اس کے لیے یعنی اس آدمی کے لیے دلیل، سلطانن دلیل، و قدرتن اور قدرت طاقت. تو یہاں حدیث میں تھا نا فامکنت ہو، تو قابو پایا. پھر ہے وقع علیہا یعنی جامعہا، یہ اس کا مطلب ہے. پھر ہے حملت المرأتو، حاملہ ہو گئی عورت، تو حملہ کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یحملو، یعنی کیا مطلب؟ اصبحت حاملن، وہ ہو گئی حامل. تو اس کا مصدر کیا ہے؟ حملن، حمل اس کا مصدر ہے. پھر استنزل فلانن، اس نے طلب کیا اترنے کو فلان سے، یعنی طلب نزولہ، یعنی مطالبہ کیا اس کو نازل ہونے کا، اس کو اترنے کا. تو استنزل کا یہ مطلب ہے. پھر ہے زنا، اس کا فعل مضارع ہے یزنی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اتل مر اتا، وہ آیا عورت کے پاس، من غیر عقد، بغیر کسی نکاح کے، شرعی، بغیر کسی شرعی نکاح کے، او ملکن، یا بغیر کسی شرعی ملکیت کے. تو یہ یعنی زنا کا مطلب ہوتا ہے. تو فہو زانن، اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ زانن. اور مصدر کیا ہے؟ زینن، جس کو اردو میں ہم زنا کہہ دیتے ہیں. وزنا ان، یہ دو اس کے مصدر ہیں. پھر ہے ہدم البناء. ہدم فعل مضارع، یہدم جو ضد بنا ہو، یہ اپوزٹ ہے ہدم کس کا؟ بنا ہو کا. ایک ہوتا ہے گرانا اور ایک ہوتا ہے بنانا، تو یہ ہے اس نے اس کو بنایا، اور ہدم کا مطلب اس نے اس کو گرا دیا. پھر ہے الشأن، اس کا مطلب ہے الامر، معاملہ. اس کی جمع کیا ہے؟ شؤون. شأن کی جمع شؤون، ٹھیک ہے. ایکٹیویٹیز کو بھی کہتے ہیں، یا ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. پھر طعن فلانن، طعن اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یطعن، تو ضربہ یعنی اس نے اس کو مارا. طعن کا مطلب تو ویسے جان دیا نا، کس سے؟ طعن، ہاں طعن کہتے ہیں تیر کو، ٹھیک ہے نا. وہ تیر کا اگلا حصہ جب جا کے لگتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں طعن، تو اسی سے یہ اردو میں لفظ ہے طعن مارنا. ہاں؟ کوئی لفظوں کے جو ہے نا تیر انسان مارتا ہے. تو وخذہ برمح، یعنی اس نے اس کو زخمی کیا، برمح تیر سے، او حربتن یا کسی بھالے سے. والمراد ہونا، اور اس سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی وخذہ باصبعیہ، اس نے اس کو کچوکا مارا، باصبعیہ اپنی انگلی سے، یعنی انگلی اس کو زور سے یوں ماری. تو اس کا مصدر کیا ہے؟ طعنن. پھر ہے تمسح بہ، یعنی تبرک بالدنو منہ، اس نے برکت پائی یا برکت حاصل کی، بالدنو قریب ہو کر، منہ اس سے، ومسی جسمی ہی، اور برکت پائی اپنے ہاتھ کو مس کر کے اس کے جسم کے ساتھ. تو یہ مطلب ہے تمسح بہ، یعنی لوگ جریج کے قریب آئے، یعنی قربت ان کو ملی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اس کے جسم پہ یعنی ایسے مسح کیا، تو اس طرح انہوں نے اس سے برکت پائی کہ بڑا نیک انسان ہے. تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ جائز ہے کیوں؟ کوئی نیک انسان ہو، اس کے ہاتھوں کو انسان پکڑ لے، تو ویسے ہاتھ کو یوں مسدے پھیرے جیسے انہوں نے کیا ہے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تو کوئی گناہ کا کام ہے؟ غلو ہے، غلو بھی نہیں ہے. اگر غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے نہیں، تو آپ نے جب فرما دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جائز نہیں ہے جی. ان کی شریعت میں، تو آپ نے تو نہیں کہا کہ ان کی شریعت میں جائز تھا. دیکھیں حدیث میں یہ تو آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم جو آپ کی رضائی ماں کی بہن تھی، ان کے ہاں آپ جاتے، اور ایک قسم کی خالہ تھی، تو آپ لیٹتے تھے، تو لیٹتے تو آپ کا پسینہ جو نکلتا تھا وہ اس کو چھوٹی سی ڈبی ہوتی تھی، اس میں جمع کر لیتی تھی، آتا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، ورنہ ہم تو یہ کہتے ہیں پسینہ ہی ہے نا، کیا ہوا، یہ کیا کام آئے گا جی. احترام جو ہے وہ تو خیر صحابہ کرام بھی بہت کرتے تھے، مطلب اس قسم کی کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلط ہے. ہاں شرک کی حد تک انسان نہ جائے، بس اتنا ہے، ورنہ صحابہ یہ کہتے ہیں، مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا دوسرے صحابہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہاتھ ملاتے تو آپ کا ہاتھ اتنا نرم ہوتا تھا، اس کی تعریف کی ہے ہاتھ کی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہے ان کی الشفا، اس میں بیان کیا ہے. کچھ روایات اس کی ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جن میں حقیقت ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی چیز صحابہ کرام اگر کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کرواتے ہیں تو اس کو ہم جھٹک کے یہ نہ کہہ دیں یہ نہیں مانتے ہم، یہ ناجائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں. عام آدمی نہیں، یہ بھی ایک نیک انسان تھا نا، اس سے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ اس نے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ لگایا اور بچہ بول پڑا، تو لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ یہ انہونی سی چیز ہوئی ہے، اور یہ نیک انسان ہے، اللہ نے اس کی سچائی کو ثابت کروایا اس معصوم بچے سے جو ایک دن کا ہے اور وہ بول رہا ہے. تو یہ لوگوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی بہت نیک انسان ہے، تو اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کے قریب آئے، اس سے ہاتھ ملایا، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ انہوں نے اس کو سجدے شروع کر دیے یا خدا نخواستہ اس کو کوئی بڑا بنا دیا، بس اس موقع پر جو کچھ ہوا یہی کچھ ہوا. بس اس لمٹ میں رہ کے اگر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ آگے بڑھنا کہ آدمی عقیدت میں آ کے ذرا جھک جائے، پہلے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے پھر پاؤں کو ہاتھ لگانا شروع کر دے اور لوگوں کو مجبور کیا جائے، یہ غلط عقیدت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے دین میں. جی ہاں، وہ تو منع ہے نا، یہ تو نصوص سے ثابت ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو یہ جریج ہے یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بنو اسرائیل کا ایک عام سا انسان ہے جو صرف عبادت کرتا ہے، اس کی کوئی خاص بات نہیں ہے. راہب جو ہوتا ہے نا، راہب عبادت گزار انسان ہوتا ہے، کوئی عالم بھی نہیں ہے. تو اس کی اس عبادت کے جو نتائج ہیں وہ انہوں نے دیکھے ہیں کہ بظاہر ہمیں دھوکہ دیا گیا، لیکن ہے کیا تھا، بندہ کیا ہے، یہ اتنا نیک انسان ہے. تو اس چیز کو یعنی صرف اس اینگل سے لیں، یہ بھی غلو ہوگا کہ ہم جھٹک دیں سب چیزوں کو، یعنی یہ بھی انتہا پسندی ہوگی. تو درست رویہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ آیا ہے بس اس حد تک رہے، نہ اس سے آگے بڑھے نہ اس سے کم ہو، بس اتنی بات کافی ہے. پھر ہے عاد، اس کا مضارے کیا ہوگا، یعود، تو مطلب کیا اس کا، رجع، وہ پلٹا. عاد الشیئ، اس نے لوٹایا چیز کو. جعلہ، وہ شروع ہوا. یعود الی حالتہ الاولی، وہ پلٹنے لگا اپنی پہلی حالت کی طرف. یعنی عادہ کا مطلب یعنی اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹنے لگا یا پلٹ آیا. مصدر عادہ، عادہ کا مصدر کیا ہے، عودن و عودتن. عید کا لفظ بھی اسی سے ہے، ہر سال وہ دن پلٹ کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے عید بھی عود سے ہے. تو ہر سال وہ عید یوں پلٹ کے خوشی کا دن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو عید ہم کہتے ہیں. تو اس کا مصدر اعادہ کا پھر کیا ہوگا، مصدر اعادہ اعادتن، یہ اس کا مصدر ہوگا. پھر ہے الطین، الطین التراب المختلط بالماء، مٹی جو ملی ہوئی ہو، خلط ملت ہو پانی کے ساتھ. یعنی کیا مطلب، گارا، جس کو اردو میں ہم گارا کہہ دیتے ہیں، گارا جانتی ہیں نا. پھر ہے ودع الشیئ، ودع اس کا فعل مضارے کیا ہوگا، یدعو، ٹھیک ہے، یعنی ترکہ. ودع کا مطلب ہوگا ترکہ، اس نے چھوڑ دیا ہو اس کو. ماضی ہی، اس کا ماضی جو ہے ودع، قلیل الاستعمال، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. ودع کی بجائے کیا کہتے ہیں، ترکہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یدعو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا امر کیا ہوگا، دع، دع، ایک ہے ادعو اور دوسرا ہے دع. ادعو کا کیا مطلب ہوگا، تم بلاؤ، اور دع کا مطلب اترک، یعنی چھوڑ دو. وہ کیا، دع ما یریبک الا ما لا یریبک، حدیث میں آتا ہے نا، تو دع ما یریبک الا ما لا یریبک. چلیے ایزاحات النحویہ پڑھتے ہیں. پہلا لفظ ہے ای ربی، یہ ای کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، من ادوات الندائی. ادوات کیا مطلب اس کا، حروف، حروف نہیں حروف. تو اس کا واحد کیا ہے، اداتن، حرف، اور ادوات اس کی جمع ہے. تو الندا یعنی حروف ندا میں سے ہے. تو حروف ندا کتنے ہیں، کون کون سے، یا، ایا، حیا، کہتے ہیں نا حیا، وہ تو حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ، لیکن ایک حیا، حیا کا لفظ بھی ہے، یہ بھی حروف ندا میں سے ہے. اور چوتھا یہ لفظ ہے ای. حیا کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے، اتنا یاد رکھیے. چلیے نمبر دو، ان شئتم لافتننہ. ان شئتم کا مطلب یہاں پر لافتننہ میں جو لام ہے، ہنا اللام، یہاں پر لام جو ہے الموطئۃ، جو موطئہ ہے، کیا مطلب؟ پختہ کی گئی ہے. للقسم، قسم کے لیے، وہ کیا ہے؟ محذوفۃن، محذوف ہے. تو یہاں قسم محذوف ہے. اصل میں کیا ہوگا؟ لافتننہ، لئن شئتم لافتننہ، ہے نا؟ ان شئتم لافتننہ، اس جملے میں اللام الموطئۃ، جو لام موطئہ ہے، کون سی؟ جو پختہ کی گئی ہے، للقسم، قسم کے لیے، وہ اس جملے میں کیا ہے؟ محذوف ہے. تو وہ محذوف کیا ہوگی؟ ان شئتم لافتننہ، اصل میں کیا تھا؟ لئن شئتم لافتننہ، یہ مطلب ہوگا اس کا. وفی التنزیل، اور تنزیل میں ہے. تنزیل کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، قرآن میں ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس میں لام موطئہ کون سی ہے؟ لَنَكُونَنَّ، نہ یہ لام کون سی ہے؟ کیا محذوف ہے؟ کون سا؟ وَلَئِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. تو لَمْ تَغْفِرْ پہ لَمْ کیا ہے؟ فعل مضارع مثبت ہے کہ منفی ہے؟ تو منفی، منفی پہ لا آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. پھر لنکوننا میں یہ لام جو ہے، یہ کون سا ہے؟ تاکید کا ہے بس. پھر نمبر تین، وکانت امرأۃ بغی یتمثل بحسنها. تو خبر کانا، یہاں کانا کی جو خبر ہے، کانا کون سا فعل ہے؟ ہاں، افعال ناقصہ میں سے ہے. اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کانا اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے، اور خبر کو رفع دیتا ہے. وکان اللہ علیم خبیر آئے گا، کیا آئے گا بتائیں نا، کیا آتا ہے؟ وکان اللہ غفور الرحیم. تو دیکھیے، کانا نے اپنے اسم کو کیا کیا؟ رفع دیا ہے، نصب نہیں دیتا، اور اپنی خبر کو نصب دیا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم. تو کانا کیا ہے؟ خبر و کانا ہونا، یہاں پر خبر کانا کی کیا ہے؟ الجملتو، یہ جملہ ہے. کون سا؟ یتمثل بحسنها، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب یتمثل بحسنها، یہ سارا مل کے یہ خبر بنے گی کس کی؟ کانا کی. پھر ہے ای، ربی امی وصلاتی. فی الجملۃ حذف، اس جملہ میں کچھ محذوف ہے. والتقدیر، اور وہ محذوف شہ کیا ہوگی؟ یہاں مقدر ہے، چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ اجتمع علی اجابۃ امی و اتمام صلاتی فوفقنی لافضلہما. یہ اس کا مطلب ہے، یعنی جمع ہو گئی ہیں اللہ مجھ پر جواب دینا اپنی والدہ کا، اور مکمل کرنا اپنی نماز کا. یہ دونوں بیک وقت جمع ہو، ادھر نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر والدہ کی پکار ہے، یہ دونوں چیزیں اب جمع ہو گئی ہیں. ادھر بھی مجھے جواب دینا چاہیے، ادھر نماز بھی پوری کرنی چاہیے. تو فوفقنی، تو مجھے توفیق عطا فرما، لافضلہما، ان دونوں میں جو افضل ہے اس کو کرنے کی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے. پھر پانچواں ہے اسرائیل، یہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف، یہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ لأنه، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اسرائیل، یہ علم، ایک تو علم ہے، اور دوسرا اعجمی، یہ اعجمی ہے. ٹھیک ہے نا، کم از کم یہ دو اس میں سبب پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. پھر ہے چھٹا، بنو اسرائیل. تو بنو اصلہ، اصل میں یہ کیا تھا؟ بنونا. حذفت النون، بنونا کی نون جو ہے یہ حذف کر دی گئی ہے، کس لیے؟ للاضافتی، اضافت کے لیے، یعنی بنو مضاف ہو گیا اور اسرائیل مضاف ہے، تو بنو جب مضاف ہو رہا ہے تو بنو نہ اسرائیل کہنے کی بجائے نون اڑا دیا، تو اضافت کی وجہ سے وہ نون گر گیا، بنو اسرائیل. اس طرح یا بنی اسرائیل، بنی اصل میں کیا تھا؟ بنینا، تو وہاں بھی نون گر گیا. پھر ساتواں لفظ ہے الراعی، یہ اسم منقوص، اسم منقوص ہے، کس کو کہتے ہیں؟ آخر میں یا ہو، ہاں لام کے وزن پر، لام کے مقابلے میں یا ہو، جیسے رضی یرضا، اس کو کہہ رہی ہیں آپ اسم منقوص ہے. راعن تھا، چلیے آگے اس کی تعریف آ رہی ہے. والاسم المنقوص، اسم منقوص، هو الاسم، وہ ایسا اسم ہوتا ہے، المعرب، جو معرب ہوتا ہے، اور معرب جانتی ہیں نا، مبنی معرب، پڑھے نا آپ نے، فارسی کا ایک شعر لکھوایا تھا میں نے، یاد ہے، معرب آن باشد کے گردد بار بار. معرب وہ ہوتا ہے جو بار بار گھومتا رہے، پھرتا رہے، کبھی رفع، کبھی نصب، کبھی جر. یہ تو وہ اسم معرب ہوتا ہے، الذی آخرہ، جس کا آخر، یا ان لازمتن، ایک یا ہوتی ہے، لازمتن، لازم ہوتی ہے، قبلہا، اس سے پہلے، کسرتن، کسرہ، یعنی ایسی یا جس کے پہلے کسرہ لازمی طور پر آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم منقوص. ہوتا وہ اسم ہے اور اسم معرب ہوتا ہے، تو لیکن اس کے آخر میں ایک ایسی یا ہوتی ہے جس سے پہلے کسرہ آتا ہے، جیسے الوادی. اب یا جو ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ دال پہ کسرہ ہے. النادی کسرہ ہے. القاضی، الثانی، یہ سب جو ہے نا یہ اسم منقوص ہے. تو لا تثبت یاؤہ، نہیں ثابت ہوتی یا اس کی، یعنی نہیں چمٹی رہتی یا اس کی، الا فی ثلاثی حالات، مگر تین حالتوں میں، یعنی تین حالتوں میں یہ یا چمٹی رہتی ہے. وہیا، اور وہ تین حالتیں یہ ہیں، نمبر ون، کہ ان یکون محلا بال، کہ وہ اسم منقوص جو ہے وہ ال کے ساتھ سجا ہوا ہو. محلا بی، یعنی ال کا زیور اس نے پہنا ہوا ہو، جیسے القاضی. پھر دوسری، ان یکون مضافا، کہ وہ مضاف ہو، جیسے ھذا قاضی مکہ، یہ جج ہیں مکہ کے. تو یہاں قاضی کیا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. یوں نہیں کہہ سکتے ھذا قاضن مکہ، بلکہ جب اضاف مضاف ہو رہا ہو تو اس میں منقوص پر یا آئے گی، اور یہ یا اس پہ چمٹ جائے گی، اس یا کے بغیر ہم یہ جملہ نہیں بول سکتے. پھر تیسرا یہ کہ ان یکون منصوبا، کہ وہ منصوب ہو، نصب والا ہو، فتح والا ہو، جیسے سألت قاضیا، ہم یہ نہیں کہیں گے سألت قاضیا، ٹھیک ہے نا، سألت قاضیاً. اب ین، یہ اس کی حالت آ گئی کون سی؟ نصبی. تو جب نصبی حالت آئی ہے تو یہاں یا چمٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اعراب ہو، اس کا جو اعراب ہے، کس کا؟ اسم منقوص کا. تو قدر فیہ الضمۃ والکسرۃ، پوشیدہ کر دیا جاتا ہے اس میں ضمہ اور کسرہ. وتظهر الفتحة، اور ظاہر ہوتا ہے فتحہ، جیسے سأل القاضی المحامی عن الجانی. سمجھیے، قاضی نے، جج نے پوچھا وکیل سے ملزم کے بارے میں، ٹھیک ہے. سأل القاضی، قاضی، قاضی نہیں آئے گا، سأل القاضی المحامی عن الجانی. اب دیکھیں، یہاں اعراب اس کا دیکھیں، اوپر جو ہم نے پڑھا نا اعرابہ، تقدر فیہ الضمۃ، اس میں ضمہ پوشیدہ کر دیا جاتا ہے. اب سأل القاضی، قاضی کیا ہے اصل میں؟ قاضی تھا، تو یہاں ضمہ پوشیدہ کر دیا گیا. والکسرۃ، اور کسرہ بھی پوشیدہ کر دیا جاتا ہے، جیسے عن الجانی، یہ اصل میں کیا تھا؟ عن الجانی، تو یہاں یا آپ کی کسرہ جو ہے یہ بھی پوشیدہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو تقدر فیہ الضمۃ والکسرۃ، اس میں ضمہ اور کسرہ یہ مقدر پوشیدہ کر دیا جاتا ہے. اور وتظہر الفتحۃ، اور فتح ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ کیسے ہے؟ سأل القاضی المحامیہ، یا یہ جو ہے یہ فتحہ ہے، نصبی حالت ہے، تو نصبی حالت ظاہر کر دی جاتی ہے، رفعی اور جری جو حالت ہے وہ مقدر رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو فی قولی، آپ کے اس ارشاد میں کہ فلان الراعی، تو یہاں راعی کا لفظ جو ہے مرفوعن، یہاں کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، بضمت مقدرت، مگر ضمہ مقدرہ کے ساتھ، اس میں ضمہ یہاں پوشیدہ ہے. یعنی اصل میں کیا ہے؟ فلان الراعی، یہ یوں ہے، تو فلان الراعی یوں بنا دیا. لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِّنَ الْخَبَرِ، اس لیے کہ یہ راعی کا لفظ جو ہے یہ بدل ہے خبر سے، اس کی خبر بھی کیا ہے؟ وہ بھی مرفوع ہے فلانن، تو اس وجہ سے یہ اس کا بدل آیا، تو الراعی ہونا چاہیے، لیکن یا یہاں یا پھر ضمہ مقدر ہے. وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ، اور تقدیر کلام کی کیا ہوگی؟ یعنی ساری گفتگو کے اندر جو لفظ چھپے ہیں وہ کیا ہوگے؟ بچہ کیا کہتا ہے؟ ابی فلان الراعی، میرا باپ فلان چرواہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ یوں جملہ بنے گا. جی کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. اگر نوافل ہیں تو کھول لیجئے. جی فرض کے دوران بھی دیکھ لیجئے نوعیت. مثلا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو ام المومنین تشریف لائیں، تو انہوں نے گھر کا دروازہ ناک کیا. اب ادھر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور ادھر اندھیرے میں وہ کھڑی ہیں، تو آپ نماز میں ہی مصلی پہ کھڑے تھے، تو آپ آہستہ آہستہ چلتے چلتے دروازے پہ آئے، آپ نے اس کو کھولا، پھر واپس پلٹ کے وہیں آ کے کھڑے ہو کے آپ نے نماز اپنی جاری رکھی. تو یہ نوعیت دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا واقعی ایسی کوئی صورت ہے جو فرض سے زیادہ بڑا فرض ہے یا نوافل سے زیادہ بڑی اہم چیز ہے، تو اس نوعیت کے اعتبار سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو نماز میں اگر اس قسم کی کوئی موومنٹ کرنا پڑے تو اس سے فرض میں کوئی حرج نہیں آتا، اس کے خشوع اور خضوع میں کوئی کمی نہیں آتی، یہ مجبوری ہوتی ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرض نماز میں ہی، جس کو ہم کہتے ہیں نا شغل نماز میں، وہ شغل آپ نے کی ہیں، مثلا نواسے ہوتے تھے یا نواسیاں ہوتی تھیں آپ کی، تو وہ نماز کی حالت میں ہی آپ کے اوپر چڑھ جاتے، آپ امامت کرا رہے ہیں، تو امامت کرتے دوران سجدے میں گئے تھے، اوپر کمر پہ چڑھ گیا، پھر انتظار میں رہے کہ بچہ ہلے تو میں پھر کھڑا ہوں، تو پھر وہ بچہ جو ہے نا اس کو اٹھا لیا آپ نے، تو اٹھا کے کھڑے ہو گئے، امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. تو کبھی کبھی ایسی مجبوری کی صورت میں کوئی اس طرح کی موومنٹ ہو جائے نوعیت دیکھ کے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جو کسی نے سوال کیا ہے کہ جریج نماز کے بعد اپنی والدہ کے پاس کیوں نہیں گیا تاکہ ماں ناراض نہ ہوتی، یہ لگتے وہاں کھڑی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں جریج نے یہ بعد میں اعتراف کیا، حدیث کے الفاظ پورے نہیں ہیں، بس واقعے کی نوعیت جو ہے نا وہ بتا دی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے میری ماں کی یہ ناراضگی اور بد دعا ہے. تو نتیجہ بعض علماء نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نکالا، اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ والدین کی بد دعا جو ہے بعض اوقات اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو بھی ہے والد ہے یا والدہ ہیں، ان دونوں کو اپنے بچوں کے حق میں ذرا تھوڑا سا خیر کے کلمات کہنے چاہیے. کوئی پتہ نہیں کوئی بد دعا قبول ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ماں کے پاس وہ گئے ہوں گے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہوگی, وہ تو صرف نماز کا معاملہ تھا. اتفاق ایسا کہ وہ نماز شروع کر دیتے, والدہ آ جاتی تھی, تو اب وہ اس موقع پر وہ کہتے اللہ ادھر نماز ہے وہ بھی پوری کرنی ہے, ادھر والدہ ہے ان کو بھی جواب دینا, میں کہاں جاؤں, تو مجھے توفیق دو جو زیادہ بہتر ہے میں وہی کروں. تو وہ نماز میں ہی لگے رہتے تھے, تو والدہ کو ایسا غصہ آ گیا, میں بار بار آتی ہوں دروازہ نہیں کھولتا, اس کو عبادت کی پڑی ہوئی ہے, میرا خیال ہی نہیں کرتا. تو اس حدیث سے بہت سے مسائل جو ہے نا علماء نے فقہی مسائل ڈیڈیوس کیے ہیں, اور یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایسے نوافل جو انسان پڑھ رہا ہو اور ادھر والدہ کی طرف سے کوئی پکار آ جائے تو چھوڑ دے اپنے نوافل کو. اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ نفلی روزہ جو ہے وہ بھی خاتون اپنے میاں سے پوچھ کے رکھے. تو یہ وجوہات ہیں, بعض اوقات نفل کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور دوسرے جو فرائض ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. چلیے, السلام علیکم.